Evet, Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Boş Alanlar sergisini konuşacağız. Programın başında da söylediğimiz gibi SALT'ta Nisan'ın başında açıldı ve Haziran'ın 5'ine kadar da görülebilecek bir araştırma sergisi. Serginin küratörü Mariana Ovanisyan burada olacak. Birazdan ona sözü verme imkanı bulacağız ama öncesinde ufak bir girizgah yapmak isterim ben. Bu bir işbirliği sonucu gerçekleşmiş bir sergi. SALT'ın American Research Institute in Türkiye ile ortaklaşa başlatmış olduğu bir araştırmaya Hrant Dink Vakfı'nın bursiyeri Mariana Hovhannisyan'ın dahil olmasıyla beraber şu anda SALT'ın Galata'daki şubesinde görebileceğimiz Boş Alanlar sergisi oluşmakta. Evet, Boş Alanlar, Empty Fields nedir? Şimdi serginin küratörüne soracağız. Hem boş alanların ne manaya geldiğini söyleyeceğiz hem de çok önemli aslında yaşadığımız topraklar içinde tarihsel manada önemli keşifleri içinde barındıran bir sergi. Sonrası da epey meraklandırıyor bizi, nasıl ilerleyecek. Tüm bunları şimdi Hovhannisyan'la gerçekleştireceğimiz söyleşi de bir biçimde artiküle etmeye çalışacağız. Welcome. Thank you. To the podcast. Thank you so much. Hoş geldiniz yayınımıza. Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Başlıkla başlayalım. Boş alanlar. Evet. Serginin girizgah metninde ve broşürde de açık ettiğiniz bir Mark Nishanyan referansı söz konusu işinizde. Bana öyle geliyor ki başlıkta çerçevesini doğrudan Nishanyan'ın AGET tanımından alıyor. Yani felaket tanımından. Nishanyan'a göre felaket üzerine hiçbir şey söylenemeyecek, hiçbir biçimde telaffuzu mümkün olmayan bir boş alan, bir sessizlik ve hiçlik anı. Ki felaket tam da mesela metinlerde tam da bu hiçlik anında ortaya çıkabiliyor. Okuyucu boşluğunda okuyor felaketi. İşte bana öyle geliyor ki serginin başlığı Boş Alanlar, Nishanyan'ın felaketten kastettiği şeye çok şey borçlu. Siz ne dersiniz? Evet, tabii haklısınız. Ancak öncelikle boş alanların bir sentez olduğunu belirtmeliyim. Gerçekten de soykırım ya da imparatorluktan cumhuriyete geçiş dönemi, artık ne dersiniz diyeyim, nasıl niteleyeceksek niteleyelim. Tarihteki o çok hassas zamanın işaret ettiği bir şey. Bir vakum anı, vakum gibi bir boşluğu anlatan bir olgunun tanımı aynı zamanda boş alanlar. Batı Ermenicesinde felaket anlamına gelen aget kelimesine de bir referans doğru. Bununla birlikte sergi ilerleyip alanların farklı şekilde anlaşılmasına da açık. Boş alandan ne anlaşılacağına da yani. Amerikan misyonerlik felsefesinin geçmişine ait alanlar da söz konusu. Bu arşivdeki sessiz alanlarda, yani arşivdeki mekanlar ve dil gibi teknik alanların nasıl doldurulacağı da serginin bir sorusu mesela. Çünkü bu boşluklar toplumların belirleyici öğelerini temsil ediyor aslında. Örneğin Batı Ermeni Türkçesi. Arşivdeki bazı dokümanlar bu dilde yazılmış. Bu arada Rum Türkçesi ile yazılmış var ama mesela Hacin gibi bir isimle rastlaşıyoruz ki Adana civarında bir yere tekabül ettiğini çok az kişi biliyor. Yani arşivin sessizliği ya da kendi eksiğini kapamasının imkansızlığı dediğimizde bir disiplini sorgulamaya başlıyoruz. Bir disiplin olarak ortaya çıkıyor burada alan terimi. Merzifon Anadolu Koleji örneğindeki gibi disiplin alanı. Diğer taraftan da bilimlerin doğasına nasıl dönüştüğüyle ilgili olan alan. Özellikle de Alman-Ermeni bilim adamı ve küratör Manisa Cihan soykırımdan kurtulmayı başarmış bir kişi olarak onun pratiğinde bir alan dönüşümü söz konusu. Bu konuya sonra tekrar döneceğiz. Ama bundan daha önemli olan alanın bir anlamda coğrafya ile de birleşmesi. Yani yitirilmiş topraklarla. Kökenlerin rasyonalizasyonu söz konusu oluyor bir noktada. Ama aynı zamanda içi boşaltılmış bir alan da söz konusu. Ve isimlendirilemiyor bu alanda. Yani birçok diskura ve jeste gereksinim duyan bir boşluktan bahsediyoruz. Kendini ortaya çıkarabilmesi için birçok diskur ve jeste ihtiyacı var. Alanın belirlenmesi için açık ihtiyaçlar bunlar. Ben de tam da bu nedenle Nishanyan'ı hep referans olarak veriyorum. Bundan başka bir başka ilginç konu daha var keşfettiğim. Manisa Cihan Merzifon'u döner dönmez bir süre sonra ne olup bittiğini anlayamıyor, bilemiyor. Çünkü bir savaş var orada da. Ancak bu boşluk anını yaşamasından sonra bir şekilde adlandırılabilir oluyor. Yani bizim boşlukla karşılaşmamızın ardından. Evet, boş an. Peki siz bu araştırmaya nasıl dahil oldunuz? Evet, girişte sizin de söylediğiniz gibi Hrant Dink Vakfı aracılığıyla aldığım bir bursla oldu bu, Türk Ermeni Diyalog Bursu. Salt'la çalışmamsa arşivlere olan ilgimle alakalı. Ben arşiv küratörü ve araştırmacısıyım. Özellikle Sovyet sonrası dönemde çalışmalarım oldu. Şimdi işte bu bursu alıyorum, bu pozisyona geliyorum ve Amerikan Arşiv Dairesi'nin Batı Ermeni dokümanlarını kataloglamaya başlıyor. 2010 gibi başlıyor bu. Salt da zaten Amerikan Araştırma Enstitüsü ile bu belgeleri dijitalleştirme çalışması içindeydi hali hazırda. Belongs to the mission activities in the Ottoman Empire, particularly like what is. Şöyle bir özelliği var. Amerikan arşivinin bugünün Türkiye'si olan Osmanlı İmparatorluğu'nda misyon faaliyetleri dahilinde olduğunun bilinmesi çok ilginç olacaktı. En başta böyle bir sahip var. Balkanlar ve Suriye değil, buranın yerel misyonun arşivini açıyorduk biz. 300 bin belge ve görselden bahsediyorum. 1820'lerden 2010'a kadar. Yani misyon çok yakın zamanda 2010'da kapatılmış. Türkiye'de o zamana kadar faaliyetini sürdürmüş. Böyle bir zaman dilimini kapsıyor. Ve bu binlerce makale misyon sona erdikten sonra nihayet bir arşiv haline geliyor. Misyonerler 1915'te savaşa kadar olan süreçte Hristiyan cemaatlerle iletişim halindeler. Ve dolayısıyla malzemenin çoğu Ermenice ve Rumca. Ve bursun amacı da benim gelip malzemeyi okuyup inceleyebilmem. 7 ay kadar bir süre tercüme ve bir takım araştırma düzenlemeleri yapıyoruz. Ve sonuçta Manisa Cihan kataloğu ortaya çıkıyor. Merzifon'daki Doğal Bilimler Müzesi kataloğu. Bu arada bu belgeye ulaşamamamız gerekiyordu aslında. Açık olmamalıydı yani. Çünkü bir arşivin belli özellikleri vardır yani, mesela tarih sıralaması. Açıklayayım. Yani evrensel bir sistem. Çok da değiştirilebilir bir sistem değil. Ve kendi içinde bir düzeni var. Çok bu kutuları açıp kapama yöntemleri tutulan bir arşivden bahsediyoruz. Ve 1939 yılına ait bir nesne. Arşivdeki Batı Ermenicesine yazılmış dokümanlara baktığımızda ise 1920'lerde sona erdiğini görüyoruz. Yani çok önce. O zaman buna yeni bir keşif de diyebiliriz. Evet, bu bir yeni keşif. Benim Amerikan Enstitüsü ve Salt'la olan ilişkim sayesinde. Yani bu kurumsal çerçeve bir üretimi mümkün kıldı. İsterseniz anlatabilirim hikayemi size. Evet, lütfen. Selanik Anadolu Koleji'nden Merzifon'la ilgili bir resim istemiştik. Bir Ermeni belgesini eklememiz icap etmişti bu resmi. Bu bize yollandı. Yollayan da Armen Marsupyan'dı Selanik'ten. Kendisi felsefeci. Aynı zamanda Didilyan fotoğrafçıların torunu. Yani Anadolu Koleji'nin fotoğrafçılarının torunu. Öğrendik ki İstanbul'a gelecek. Ben de onu Salt'a davet ettim. Konuşma için ve arşivin diğer yüzünü göstermek istedim ona. Aynı buluşmaya Amerikan Araştırma Enstitüsü'nden Brian Johnson da davet edildi tarafından. Armen Müze ile ilgili yorumlarda bulunuyordu bu konuşmada. Biliyorsunuz ki bir doğa bilimleri müzesi vardı diyordu. O sırada Brian, bizde kataloğu var dedi. Ve ta buralara geldi. Yani demek istediğim, araştırma illaki sadece okuyarak, tartışarak yapılmaz. Bir takım durumlarda olanak tanımalısınız. Bu süreçte ola gelen de tam da bu. Durumlar yaratmakla ne demek istiyorsunuz? Yani öncelikle farklı toplulukları bir araya getirmek. Sonra da kurumların bir araya gelmesi için bir çerçeve oluşturmak ve işe başlamak. Evet, ben Dillilyanların fotoğrafçılık dışında koleksiyoner olduklarını da biliyorum. Taş koleksiyonları yani. Sizin çalışmalarınızdan biliyorum. Evet, bir taş koleksiyonu var. Çünkü Didilyanlardan biri Birleşik Devletler'deyken 8 yaşında mineral koleksiyonculuğu yapıyor. 8 yaşında başlıyor. 1915 civarına denk geliyor bu da. İlhamını Merzifon'dan, Manisa Cihan'dan aldığı düşünülüyor bu arada. Bu koleksiyoncu öldükten sonra elindekileri Yerevan'daki jeoloji müzesine bağışlıyor. Vasiyeti bu yönde. Burada çok ilginç, koleksiyonun içeriği aslında onun yersiz yursuzluğunun bir göstergesi, yerinden edilmişlerini ya da. Koleksiyonda Amerika'dan Selanik'e, Meksika'ya kadar birçok farklı yerden parçalar var. Öte yandan da bu boş alanların adlandırılamayan felakete yakın sessizliği de çok ilginç hakikaten. Yani başka bir açıdan bakıldığında bu aynı zamanda yaratıcı bir açılım. Didilyen tek bir objeden ilham alıp bunu geliştirerek yeni bir anlatı dile getiriyor. Hı-hı. Evet, öyle, geleceğe bir açılım. Şimdi Manisa Cihan kataloğuna geri dönecek olursak, İçeriği neydi bunun? Sanırım önce Manisa Cihan'ın kim olduğu üzerine durmam gerekir. Evet, tabii, lütfen. Şöyle, kendisi bir Alman Ermeni, annesi Alman, babası Ermeniydi. Protestan bir aileden geliyor. Bu arada şimdi yani protestan deyince bu arada akla dini bir yaklaşım geliyor. Ancak o zamanlar bu modern, ilerici bir mana taşıyordu birine protestan demek. Manisa Cihan'dan bir protestan ailedendi. Nixar'da doğmuş. Berlin Üniversitesi'nde okumuş. Doğa bilimleri, jeoloji, arkeoloji, coğrafya tahsil etmiş. Çok yönlü bir insan. Yani bir akademisyene göre de çok fazla yönlü. Ve Ara Didilyan'dan öğrendiğime göre de 16 dil biliyormuş. Evet, 1890'da Merzifon Anadolu Koleji'ne dönüyor ve oraya batı etkilerini getiriyor. Ancak bunu bir misyon hareketi içerisinde yerelleşerek, yerelleştirerek yapıyor. Bilindiği gibi Merzifon Anadolu Koleji, Ermeni, Rum ve Amerikalı öğrencilerin ve profesörlerin olduğu bir okul. Ve o zamanlarda hepimizin bildiği gibi aydınlanmanın altyapısının hazırlandığı bir zaman dilimi. Disiplinler oluşmaya başlıyor. Sosyal bilimler, doğa bilimler. Tanımlar oturuyor yani. Ama Batı'yla kıyaslandığında burada ilginç olan Manisa Cihan yerellik duyusuna odaklanmış. Batı'da doğa bilimleri, mesela British Museum'daki koleksiyonları düşünün. Tüm dünyadan gelen yerel parçalardan oluşmakta. Küresel ölçekte yerellerin bir araya gelmesi söz konusu British Museum'da. Ama Manisa Cihan'da başka bir şey var. O öğrencilerin Anadolu'ya, Ermenistan'ın batısına pedagojik geziler yapıyor mesela, çok fazla. Her yöne, doğu, batı, kuzey, güney, her yere gidiyorlar. Ve bu geziler sırasında pek çok şey ortaya çıkıyor. Coğrafya üzerinde, kalıntılar, arkeolojik objeler. Ve 7000 objelik bir müze 1914'te Merzifon'da kuruluyor, Doğa Bilimleri Müzesi. Timsahtan tutun da bitkilere, böceklere kadar birçok şey. Yani o yerin numuneleri bunlar. Hem bir küratör hem de bir bilim adamından bahsediyoruz. Bu arada şeyi de söylemek lazım, takas yapmıyor değil. Dünyadan farklı koleksiyoncularla takasları da oluyor. Paris'te mesela. Katalogda hepsi var bunların. Bütün her şey kayıt altında. Katalogdan ilerlersem kataloglar birçok şeye tanıklık ediyor. Çok özel bir parça. Manisa Cihan kendisi vahşetten sağ çıkmış birisi. Öncelikle buna tanıklık ediyor katalog. Şöyle hikayeyi anlatayım. Misyonerler sağ olsun Merzifon'da tutuklandığında kefaletini ödüyorlar. Annesi Alman olduğundan bu kolay oluyor. Amasya yakınında Atabey'deki bir Alman çiftliğinde saklanabiliyor çünkü. Bu çiftlikten sonrasında bütün bağlantımızı yitiriyoruz mesela Manisa Cihan'la. Detroit'e yerleşiyor, Amerika'ya gidip. Ama ilginç olan şu ki felaketten sonra katalogda 1917'de onun dönüşünü görüyoruz. 1917'de döndüğünde Merzifon artık askerileşmiş bir yer. Ve Rumların yok edilmesi şeklinde vuku bulacak ikinci bir katliam dalgası da yolda. Bir yıl boyunca o oturup her bir numuneyi kayıt altına alıyor. Kitaplar, teşhir vitrinleri, duvarlar, kitaplar, müzede ne varsa her şeyin etiketliyor. Bir çeşit obsesif yazma hali bu. Dünya Savaşı'nın bilimsel savaşa son verdiğini söyler mesela bir yerde. Bana kataloglamaktan ve etiketlemekten başka seçenek bırakmadı dünya diyor. Yani bu kataloglamayı felakete borçluyuz diye bir şey de söylüyor sergi. Ama şunu da söylemek lazım ki alana bilinçli bir şekilde geri dönüyor. Yani hem sekteye uğramış bir iş var bir felaketle. Bunu tamamlamak için ve bu çalışmanın bildirisi mahiyetinde kayıtlar. Hali hazırda geçmişin bu arşivleri şimdi yepyeni bir anlam kazanıyor. Müzeyle ilgili aslında bir şey bilmiyoruz. Ama kanımca Manisa Ceren'in yaptıkları koleksiyondan çok ayrı tutulamaz. Ne koleksiyondan ne de Merzifon Doğal Bilimler Müzesi'nden. İlginç bir kimliği var oranında. O çevrede yani periferide aslında eşsiz bir şey. Bir benzeri daha yok. Ve periferide olmasına rağmen dönemin ilerici ve aydınlanmacı pedagojisine de bağlı bir yer. Bu iki anlatı üst üste ayrılamaz vaziyette. Onun yaptıklarıyla, kendi yaptıklarınızın birbiriyle nasıl ilişkilendiriyorsunuz bir küratör olarak yani? Evet yani sanırım serginin bir küratörlük önerisi olarak kendini koyduğunu söyleyebiliriz. Bir küratörlük anlatısı sunuluyor yani. Bir küratör üzerinden başka bir küratörün hareketi gibi de görülebilir. Kendisi tamamen bilimsellikle ve belgeler üzerinden hareket eden birisi Manisa Ceren. Hangi objeleri, kimin neyin nelerden toplandığı, bunların değerinin ne olduğu ve tüm bunları kimlerin yerleştirdiği gibi pek çok ayrıntı var. Bu denli detaylı bir çalışmayı ben küratöryel bir açıdan görmekteyim. Özellikle 20. yüzyılın küratörlükten anladığı buydu. Koleksiyonu önemsemek, özen göstermek, iyileştirmek. Ben sergiye bugün çağdaş bakış açısıyla o günün metni üzerinden bakıyorum. Ve onun dönüş yapmış olduğu noktadan itibaren onun küratörlüğünü iyileştiriyorum diyebiliriz. Peki, şimdi bize sergiyle ilgili biraz daha ayrıntı aktarabilir misiniz? Mesela sunum, veriler nasıl sunuldu, objelerin içinde yer aldığı vitrinler ve bunun gibi şeyler mesela. Evet, Marianne Hovhannisyan'la yaptığımız söyleşiyi duyuyorsunuz. Boş Alanlar sergisi SALT'ta halen açık ve yaza kadar da açık olacak. Söyleşi biraz uzundu. İlk bölümünü yayınladık ama bir ara vermemiz gerekiyor. Şimdi serginin özelliklerinden bahsedecek Marianne Hovhannisyan. Lakin bir reklam arası. Evet, SALT Galata'da açık olan Boş Alanlar sergisi küratörü Marianne Hovhannisyan'la yaptığımız söyleşiyi dinlemeye devam ediyoruz şimdi. En son kendisine serginin detaylarını sormuştuk. Neler olduğunu, sunumu, objelerin yer aldığı vitrinleri. Şimdi kendisini dinlemeye devam ediyoruz. Yeah, so like the main idea of like I think I should return. İlk fikir şöyle. Sanırım ilk sorunuzdan tekrar yola çıkabiliriz. Boş alanlar nedir diye sormuştunuz. Gösteriler nedir? Temel olarak boşluklar ve silinip giden izleri simgeliyor aslında buradaki gösteri. Bir şeylerin yerini doldurmanın, bir şeylerin yerine yeni şeyler koymanın gereği yoktu. Boşluklar zaten olmaz ama restore etmek de imkansızdı çünkü tonlarca sekteye uğramıştık söz konusu. Zaten serginin amacı da tarihteki boşlukları, aralıkları, bu sekteye uğramışlıkları göstermek ve takip etmek. Hem fiziksel, hem algısal ve hem de görsel bir takip. Tüm bunlar da serginin ana anlatısını oluşturdu denebilir. Yani tarihsel olarak mekanın tümünde nasıl izlenmeleri gerektiğine dair birkaç öneri birden var. Görsel olarak misyonun zaman çizgisinden başlıyor ve bunun çalışmasında Amerikan Araştırma Enstitüsü'nden arşivci ve araştırmacı Brian Johnson yapmakta. Onun açıklamasından öğreniyoruz misyonun ne olduğunu, pozisyonunu. Öncelikle sergide bunu görüyorsunuz, görebiliyorsunuz. Misyonerler 1820-30'larda Osmanlı İmparatorluğu'na geldiklerinde Bizim alanımız dünyadır diyorlar. Tabii burada alandan anlamamız gereken onun bir çalışma alanı oldu. Hristiyan topluluklara, Ermenilerle etkileşime geçiyorlar. Okullar, hastaneler, yayın evleri gibi altyapı çalışmalarına başlıyorlar bu yıllarda. Bütün bunların sunumu var Johnson'un anlattıklarında. Sonra sergi arşiv sorunlarıyla ile ilgilenmeye başlıyor. Benim de parçası olduğum Salt'ın kataloğunun nasıl ve neden dijitalize edileceği konusunu sorunsallaştırıyor. Envantere baktığınızda gerçekten de kelimenin tam anlamıyla bir boşlukla, bir boş alanla karşılaşıyorsunuz. Bütün bu dokümanlar, bu boşluklar da doldurulmayı bekliyorlar. Buradan hareketle bir case study, bir vaka çalışması önerisinde bulunmaya çalıştık. Anadolu Koleji'nde tarihsel çalışmalar, disiplinler nasıl kuruldu ve işledi konusu. Bundan sonra da Manisa'yı devreye sokuyoruz. Müzeyle, küratöryal vizyonuyla, özellikle de ilk defa onu belirlemiş olduğu 80'in üzerinde numune ile ilgileniyoruz. Hatta bazı bitkilere onun adı verilmiş. Selena Manisacıyan mesela. Çok hoş. Peki broşürün üstündeki nedir? Evet, bu da Manisacıyan'ın çiçeklerinden biri, bir zambak. Yapım Amasya. Amasya'da. Evet, Amasya'da. Evet, işte yerellikten kastettiğim de bu. Bilim adamları için bu çiçekler bilimsel veri niteliğinde. İşte bu boş alan kavramına ve hikayeye aşina olunca, yani boş alanların temsil ettiği şeye aşina olunca, sadece bir bilimsel veri olmakla kalmayıp bir anlamda epistemolojik ve ontolojik olarak da yok olmuş bir anlamı ifade etmeye başlıyorlar. Tam kastınız nedir burada? Yani akademisyenliği, yaratıcılığı söylüyorum aslında. Kaybolan bir pratik söz konusu. Evet, olan. Bir pratik kayboldu. Ve bir toplumsal ilişkiler ağı da yok olmuş durumda. Örneğin şu anda bitkiye baktığında Amasya'da bunun yetişebileceğini düşünemezsin. Bu noktada anlatılar arasında büyük boşluklar ortaya çıkıyor. Ve burada coğrafya halk hakkında bir şey söylüyor. Çiçeğin arkasındaki halk. Kaybolan o aslında bakarsınız. Sanırım soruyu unuttum. Ben sergi detayları hakkında sormuştum size. Detaylar. Sanırım şunu da belirtmeliyim ki katalog bulduğumda Saat'la Vasıf Kortun'la birlikte bu katalog üzerinde çalışacağımızı direkt anladık. Ekim'de sergi için çalışmak üzere geldiğimde araştırmanın başka bir safhası su yüzüne çıktı ama. Ve bu beni Tarsus'a götürdü. Çünkü Manisa Cihan'ın 7000 parçalık koleksiyonu 1939'da Tarsus'a götürülüyor. Burada altı çizilmesi gereken şey, benim Tarsus Koleji mezunu Türk iş adamları, akademisyenler gibi kişilerin hatıralarının izinden gitmiş olma. Katalon bulmuşuna çok benzer bir yol izleyerek üstelik. That again, like it's very similar to finding the catalog. When you follow the line and there is the ipucunu takip edince altyapıya ulaşıyoruz. Altı çizilmesi gereken bu. Bir gerçeği ortaya çıkarma arzusu gerekli yani. Evet, Tarsus'ta olan şu, Merzifon'daki okul 1939'a kadar açık kalıyor. 1924'te sadece kızlar için bir okula dönüştürmüş bu arada. Türk kızlar için ve Türkçe müfredatta. Ama 39'da kapanıyor. Çünkü misyonerlik okulunun faaliyetinin bir türlü sürekli sağlanamıyor. Başlıca bir nedeni var. Okulda seküler dersler okutulması gerekiyor. Cumhuriyet sonrası. Ve Türkçe okutulması gerekiyor bunların. Yani unutmayalım ki bu misyoner okullarının idarecilik anlayışında dahi bir dinsel zemin var her zaman. Ve kapatmak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla şartlar değiştiği için. Her şey taşınıyor. Hazinemiz bunlar diyorlar raporlarında bu taşınanlara. Tarsus Amerikan Koleji'ne tüm sahip olduklarını taşıyorlar. Evet, geride ne bıraktılar, ne kaldı? Arkalarında acaba her şey Tarsus'ta mı şimdi? Yani ne kaldıysa işte. İşte tam da bu nedenle. Yani ne kaldıysa sorusundan ötürü bu sergi geçmiş ya da bugünle ilgili değil yalnızca. Yerinden yurdundan edilme, politikası, kaybetme politikası üzerine. Özellikle soyutlama fikrini vurgulamak istiyorum. Tarsus'tayken koleksiyon neden bütününü kaybetmişti? Tarsus'a gelene kadar yani. Manisa'cıyan hapisten sonra geri dönmüş ve dokümantasyon yapmış. Ve katalogda onun son bakışını görebiliyoruz. Nasıl anlıyorum bu arada? Hakikaten yine o saplantılı bakış var orada. Saplantılı bir şekilde tutulmuş kayıtlar. Ve hepsi İngilizce. Buradan da Manisa'cıyan'ın misyonerlerin bunları kurtarabileceklerini umut etmiş olduğunu çıkarabiliriz bu arada. Yoksa başka hangi amaçla Ermenice, Türkçe hatta Almanca yazmamış olsun ki ya da Latince yani bilim dili. Manisa'cıyan bir yandan birlikteliğe inanan biriydi. Öte yandan da biliyor ki Tarsus'ta bir eksiklik var. Köken eksikliği. Kökenin kaybı. Bu nedenledir ki binada 1950'lere değin bir dağınıklık söz konusu. Tüm binaya yayılmış vaziyette numuneler. Ve bulabildiğim referans noktalarından ancak tarihi çıkarabiliyorum. Mezunlara ait hatıralarda bahsediliyor. İşte şurada şu parça vardı, burada şu hayvan, doldurulmuş hayvanları görüyorduk vesaire diyorlar. Evet, bitkiler, fosiller ve içi doldurulmuş hayvanlar benim bu mektuplardan, yani mezunların mektuplarından gördüğüm kadarıyla. İşte 2015'te Tarsus kapılarını açıyoruz ve neler kaldığını görüyoruz. İskeletlere ait bağlar, fosiller, zamanın üstünden geçip gittiği bir kelebek koleksiyonu. Ve hiç dokunulmamış. But yeah, it survived. But it hasn't been touched because you see. Ama güveler kelebekleri yiyorlar tabii. İki ya da üç vitrin böyle kelebek var. Sonra Anadolu Koleji'nden kalan bir takım şeyler var. Daha çok mineraller. Çekmeceler birkaç tane. Minerals like quartz. So and you have the original drawers. But what was really, I think, what was really the discovery. Keşif olarak adlandırabileceğimiz şey ise Manisa'cıyan'ın etiketleri. 1917'de kataloğu yazarken her bir nesneyi tek tek etiketlemiş. İnanılır gibi değil. Her bir kelebek için ayrı bir etiket mesela. Elinizde onun el yazısı ve etiketlemeleri var. Ve bazı süslemeler, Tarsus'ta 11-12 adet kadar süsleme var. Bu koleksiyonu nasıl adlandırabilirsiniz sorusuna geliyoruz. İsimsiz bir varlık, yani anonim bir varlık var karşınızda. Ve kurabileceğiniz tek ipucu Manisa'cıyan'ın etiketlerinde gizli. Katalon numaralarıyla örtüşüyorlar. Bu çalışma, bu süreç peki nasıl devam edecek? Araştırma bitti mi? Ben şahsen Manisa'cıyan'ın ne olduğuyla son derece ilgileniyorum. Hem bir akademisyen, düşünür hem de eşsiz bir figür olarak Manisa'cıyan'la. Amerika'ya gittikten sonra ne oldu? Bununla ilgili sadece iki referans bulabildim. 1925'te Türkiye'nin atasözlerini derlediği bir kitap yayınlıyor. Ve adını Cici Manis yapıyor. Johannes John Manisa'cıyan, Cici Manis oluyor. Ve küçük bir Türkçe atasözler kitabı yazıyor. Düşmanla, dostla ilgili bir minik el kitabı bu. Like o da güzel bir koleksiyon bu arada. Öyle sayılabilir. Merzifon'da yaptıklarıyla paralellikleri olan bir koleksiyon. Kendi dokümantasyonunu yapıyor yazarak. Sonra 22'de Almanya'ya gidiyor. Burada aslında biz de, ben de yani Salt'la beraber ortak olarak serginin seyahat etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama bunun yanı sıra bir kamusal programımız olacak. Sergide daha aktif hale getirmiş olacağız umarım. 10 Mayıs'ta. Evet, 10 Mayıs'ta. Hayatta kalanı hangi arşiv kalır? Başlığıyla Mark Nishanyan yapacak bu konuşmayı. Ayrıca arkeolog Beverly Butler da orada olacak. Orta Doğu üzerine çalışıyor. Özellikle sürgündeki koleksiyonlarla ilgili çalışıyor. Böylelikle serginin söylemiyle ilgili daha fazla veri sağlamış olacağız. Beverly Butler ve Mark Nişanyan'la beraber. Sonra Eylül'de bir online yayında olacak. Önceki yayılmış vaziyetteyiz. Konsepti öyle oluyor. Merzifon'la ilgilenen akademisyenlerden, düşünürlerden makaleler isteyeceğiz. Bir yandan bu. Diğer ise küratörler ve sanatçılara bir soru. Neden arşivlerle ilgileniyorlar? Ve arşivlere ulaşmamıza aracı olan aletleri görsel kimlikler haline nasıl getirebiliriz? Evet, 5 Haziran'a kadar açık sergi değil mi? Evet, 5 Haziran. Bu arada çok dilli broşürleri de unutmamak gerek. 5 dilde yayınlanacak bir broşür ve çok önemli. Bu dillerden biri de Batı Ermenicesi. Tabii Doğu Ermenicesi de, çünkü ben oradan geliyorum, Ermenistanlıyım. Şimdi ilk düşüncemiz, Manisa Cihan katalo İngilizce yazmış. Dolayısıyla bunu aşık atacak halimiz yok diye düşündük. Ve İngilizce tutalım istedik. Ve sergi alanına başka dilleri sokmak da zor olacaktı. Üstüne üstlük katalog onun bir müzesi yani. Onu Türkçeleştiremeyiz. Vakalara göre sınıflandırıp tüm parçaları ve anıtıları bir araya getirmek. Jeopolitikleşmiş bir mekanı kurgulamak aslında. Evet, serginin tümü İngilizce ve metni de broşürde İngilizce olarak yer almakta. Ama broşürlerin içinde serginin mekanda nasıl gezileceği konusunda yönlendirmeler de var. Bu arada ana metnin Türkçe Batı ile Doğu Ermenicesi olarak mevcut olduğunu da söyleyelim. Yunanca'ya da çevrildi tabii ki, orijinali İngilizce olsa da. Bu dilleri çevirmek önemliydi çünkü cemaatlere ait arşivlerin dillerini kullanan bir broşür yaratmak istedik. Ayrıca diğer taraftan Manisa Cihan'la bir diyalog yaratma çabası içindeyiz tabii. Eğer malzemeye herhangi bir nesnellikten uzak bakacak olursak, tüm söylediklerimizin Amerikan misyonerlik tarihiyle ilgili olduğunu da görebiliriz. Bu da yine İngilizce yapılması için bir sebepti. Bu sergin. Ama tabii broşürü herkes ulaşabilir. Hatıra olarak saklayabilir. Kitap ayrıca da yapabilir. Eve gidip okuyup sergiye geri gelirsiniz. Bir de videolar var değil mi? Mülakatlar, her biri birer hazine olan söyleşiler epey zaman da alıyor. Evet öyle. Sergi bu felaket duygusunu yaratabilmek, hissettirebilmek amacıyla çeşitli şekillerde hareketlendirildi. Amerikan misyonu, Anadolu Koleji, arşiv, Manisa Cihan, onun Merzifon'da kendisinden esinlenen ve sonra mineral toplayıcısı olan öğrencisi vesaire gibi mega anlatılara yer verdik. Ama aynı zamanda felaketin tanıklarının ağzından anlatılmasını da istedik. Videolar hakkında konuşuyoruz. Evet, buna sözlü tarih çalışması değil. Ama şöyle diyeyim, bazı insanların hayatları arşivle bir biçimde kesişmiş. Hayatları arşivin içinden geçmiş ya da. Örneğin Gedikpaşa Evangelist Ermeni Kilisesi'nin rahibi Kirkor Agabaloğlu ile yapılan söyleşi. Bu kilise Ermenilerle Amerikalı misyonerlerin birlikte yapmış oldukları ikinci Protestan Kilisesi. Rahibin buradaki fonksiyonu, yani bu söyleşinin amacı, unutulmuş olan bir tarihi yeniden canlandırmak. Yani yerel halkın misyonerlerle yaptığı işbirliğinden bahsetmek. Bulunan coğrafya da hem tarih modernize edilmedi, hem de çağdaşlaştırmalıydı. Bu fikri hatırlatmak istiyoruz. Bir gereksinimden bahsedebiliyoruz. Aynı zamanda rahiplerin evlilikleri, yabancı diller, çağdaşlaşma atılımlarının yanı sıra konuşulan konular. Ama ne yazık ki başka bir çağdaşlaşma söz konusu oluyor o sırada, Türklerin modernleşmesi. Evet tamam, ben bunu dillendirmeyeyim şimdi. Sadece boş alanlar deyip geçiyorum. Türk çağdaşlaşmasından siz bahsedersiniz. Şimdi bir de Merzifon'un fotoğrafçıların torunu felsefeci Armen Marsubyan'la yapılan söyleşi var. O da Amerikan Arşiv Birliği ile ilgili konuşuyor. Biraz daha özel anılar ve diğer bildikleri. Özel bir bilgi yani sunuyor. Bir başka söyleşide Nurhan Büyüktürkçıyan'la. O da felaketin, boş alanın diğer yüzünü aydınlatıyor. Büyük annesi Merzifon Anadolu Koleji'nde okumuş ve 1912'de mezun olmuş. Onunla ilgili tüm bildiği çok iyi yemek yaptı ve dikiş dikti. Tek bildiği de bu. Yani Merzifon'dan geliyor, iyi dikiş yapıyor ve iyi yemek yapıyor. Yani burada göstermeye çalıştığımız hatıralar her zaman çok yönlüdür. Bu Nurhan Büyüktürkçıyan söylesinin manası bu. Son olarak da Profesör Tuğrul Körüklü ile yapılan bir söyleşi. Kendisi Ankara Botanik Bahçesi'nin sorumlusu. Herbaryum. Bu vesile Ankara'ya da gittim. Çok tarihi bir yer orası. Ve Manisa Ceyhan'ın 130 adet bitkisi Ankara'da bulunuyor. Ve bu arada Tuğrul Bey bunu bilmiyor. Tabii burada bu bilmeme bir tarihsel bir olay. Yani bunu ben bir çeşit hafıza kaybının gösterilmesi olarak görüyorum bu videoyu. Tüm bilgileri biliyordu ama Manisa Ceyhan'ın olduklarını değil. Bitkilerle ilgileniyordu. Motivasyonu sadece tüm bitkileri temizlemek, üzerlerindeki tozu kaldırmak. Bir taraftan bakıldığında bu işlem Manisa Ceyhan'ın hep yapmak istediği bitkileri korumayla aynı. Ve o bunlara Anadolu manzarası adını vermişti. Öte yandan ama tarihi nasıl değişime uğrayıp şeyleri sildiğini de görebiliyorsunuz Tuğrul Körüklü mülakatıyla. Ve bu noktada anlaşılması gereken en önemli şey, hiçbir şeyin tek yönlü olmadığı. Benim açımdan sergi modüler bir mekan ve tüm bu silip yok etme taktiklerinin ve stratejilerinin nasıl işlemekte olduğunu da gösteriyor bu modülerlik. Şu anda yapabileceğimiz şey, onları bir araya getirip nasıl yan yana koyacağımızı düşünmek. Mariana Hovhannisyan, size her şey için ve bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Evet, Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Mariana Hovhannisyan'la yaptığımız söyleşiyi sizlere dinlettik. Boş alanlar Salt'ta açık, Haziran'ın başına kadar hatırlatmak gerekirse. Bu arada az evvel duyduğunuz söyleşinin çevirisi de Açık Radyo dinleyicisi İpek Akgel'e aitti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz.